فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغيستيال كوسو دوادا برنامج كدو حوريسيدا او هادهان او كلا دهبن ولبك مقشان ورباهنتي اسلامي الفرقان عاو وهبي نيم جمعه اي سو غليسو قودوبدا برنامج كاد كو دغيسدونتان وحا كميدا غرانكا كلا مايتيني راكا را اسكوم ديلينا وا مرنتا والله بالله ان كايل وركان كان ركان والله بالله والله بالله تلا ينو كرام كوا انت كتر ورغرام كوا ما حنا لم حن جالس ودي ولا حد يخو ترتا وعيد ما كثيرسن دولته فدرالك او كدير يا راشينكي اي عنيين كنا دواداي اني هنغري اوغي اسكو خارجيان الكيبو كبحي راشينكي عيدن كدولته فدرالك او ملايين دولار لو قوندهي دغن كان ما ميد عيدن لو يقانا وحين دي سو غدبي دونا سؤالو اينو قضب كان كويديني سرقال هوري او كتيرسنا عيدمدي هوري اي سوماليا ام حارده كقلقليس مغالده عبد واق او اد وكردي بلاوين اني حبالها قتان وحين دي سو غدبي دونا ميد كميدا هددك مغالداس او شيغاي اني اد او غديبيين ايتوبيان كسو قلقليا ديغانداس برنامج كدو وحا وريسيدا انت او سودا سيده كلا قودوبداد كمغلي دونتان وحا كميدا ولايدي اسلاميغا هيجوبدا دخي او ديو كلا قادي beelaha ajuraan iyo huwayr kadib markii 7 qof oo u dhashay mid kamid beelahaas ay dileen hal ruux oo dhinac kale ah qaabkii ay u kala wareegeen salaadiin iyo waxa kale oo maqli doontaan dadkii dhig laha oo soo dhaweeyay barnaamijka waxaad sidoo kale ku dhageysan doontaan madaxweynaha Itoobiya ugu magacaaban dhulka lagu gumeystay ee Soomaali Galbeed oo qaaday talaabo hor leh oo lagu gumeynayo dadka Soomaali Galbeed kadib markii uu laba magaalo oo aad caan u ah u qorsheeyay in lagu daro gobol Itoobiya ku yaala barnaamijka dhageysiyaal waxaan ka marnay xubintii caafimaadka iyo dhacdooyinkii toddobaadka isku soo noqod wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo faahfaahsan ciidamada ka tirsan dawladda federaalka ayaa waxa ay ku direen raashin ay cunayeen iyaguna ku dhawaaday inay isku khaarijiyaan waxa la arkay laba askari oo ka tirsan ciidanka dawladda federaalka oo midkood uu buumo wato halka kan kalena uu dareeska ciidanka ku labisan yahay kuwaasi oo ku diriraya raashin ay cunayeen ciidankan waxay ka cabanayeen qoodkii oo ku yaraaday iyo raashinkii ciidanka loogu talagalay oo la musuqmaasuqay mid ka mid ah xariyaha ciidanka dawladda federaalka muqaal kooban oo laga soo duubay ayaa muujinaya askari doonaya inuu ka xogo askari kale cunayar oo cunayay anigoo ah askari xogga dalka Soomaaliyeed garaamkaygi intaas waayay guutada ugu garaanka badan la aan ka tirsanahay halahaasna waa leeyahay biyo hodhala waxa waayay garaamkaygina dad asaas isugu keenay taliya ururka meesha jooga oo ay xukumaan taliya muhaajir sidaan maxay ku dhacday hadaan dhaxnay warka malihiiguri wuxuu la mid yahay ilmaha dhadhalaha iriga ka hurdo oo soo fumoga la yiraahdo Soomaaliyeey sir jitay hal ogaado sir jista mid ugu garaam badan waxa uu yiraahday waxay gasi si jacad kan kale si garaam ka uu yiraahday si warna si niyo gacantayda qoyan intaan afka toogashado kan hal waa sidaa si walaalo gacantay ma iga tag xan ku si ah aniga aan cunayo ma ila ugu waata ilaahay u baahay anaga soo reeb laba garaanan lihi waatana laba garaanan lid ilaa u baahay anaga soo reef waatana waa isku midileyna waa maranta wallahi billahi in kayil warkan kan ragato warkan aan ku wallahi billahi tilaa in garaan ka waa inta ka tarra war garaan ku haa maxaa cunaa lama xan jaalaso diiba laba xaji wax ku tarta adan heerki ka dhigay xalaha doono warakada ki kala noqas ki kala noqas si fana wallahi qoyo hadaba maxaa sabab ah in ciidanka dawladda federaalka ay cunada isku dagaalaan halkaysa ka baxdaa lacagta faraha badan ee dowladda federaalka soo gasha? Su'aalahan iyo kuwo kale waxaynu weydiinay Shariif Shaacib oo ka mid ahaa ciidamadii hore ee Soomaaliya. Ciidan isha haddaad aragtid, ciidan ma aha, ciidan waan aragnaa waxa dhacayo. Ciidan isan oo dowlad isku sheegaya, dadka dowlad isku sheegaya ay maamulayaan. Wasiirkaas handig baa jira laleeyahay, ma taqaanaa yuhuudiya ay leeyihiin laleeyahay, urur hebel guuta hebel gaas hebel laleeyahay, oo ma taqaanaa administration-kooda iyo ma taqaanaa logistic-kooda, raashinkooda, dharkooda, waxa noloshooda diyaar weeye mustakafi baa nahay ay leeyihiin oo isqaqabsanayo. ma ahan ciidan dad ciidan ahaan loo tababarayda maba aan leenahay, maxaa yeelay aslan nin ciidan ah oo military ah waa in wixiisu wax jabalgaraysan oo ma taqaanaa meel ku aadan, bishii waa dhammaatay wixiisa inuu xero dharkiisa, wixiisa nidaamkiisa karaakiin loo tababaray inay jirto waan arki jirnay annaga. Laakiin ciidan laleeyahay isagii baa istooriyeynaya oo ma taqaanaa fanaaraysu haysta maaha wax ciidan lagu tilmaami karo iyo ciidan dowladeed ma dhihi karo ma jirtaan ku leeyahay ma garata. Maxaa u sabab ah inay ciidanka cunnada isku dagaalaan? Waxaa xukumayaa khaa'iniin ah, ilaahay awal bay ka furteen, laakiin nidaam ciidan baysan waxbaba ka aqoonin ba, waa dad la isu keenay oo meesha si kale ku yimid. Waxaan moogtahay wuxuu rabaa aqoon buu rabaa aqoon annaga waxaan oo kale weliga dhammaan arag ma garad ciidan maaha, waxaan wax ciidan la dhihi kara maaha ankuleya aniga. Sidaan ognahay dowladda federaalka waxaa ku baxda lacag aad u badan oo ay taageer ahaan u siiyaan reer galbeedka iyo Mareykanka, halkee bay ka baxdaa lacagta intaas la-eg oo ay ugu talagaleen? Adeer waxa dowladda isku sheegayo uuna raadis weeye, dowladnima raadis ma aha horta marka ugu horreysa bal qabso uunina way raadinayaan oo waxay ka raadinayaan gaala waddanka beleli qaysanaysa waxayan ayagu aynan garan karin raadsanaya macalinka waddanka iyo dheebta waddanka la baxaysa ayaa waxay leeyihiin ciidan baatiin ayaga si ay u sabaan in guriga la siiyo kan ugu horreeya yaa goosanaya, kii kale uu wax utagaraanay wuu sii goosanayaa, kii kale wuu sii digoosanaya, wax gaaraya ciidan oo ilaahay awuray ma jira ma garan. Marka waxaad leedahay raashinka ciidanka waxaa lagu soo musuqmaasuqaa meel kore subxaana caza wajal warnima muwaalanta adiga ruuxaan wax ciidan intay ku hadsaydaan oo dariyad ku abuuran tahay oo ma taqaanaayo ciidanka shirabka dalka soomaaliyadihii oo wasiriyadii annaga oo aan arki jirnay ee badilka meesha ma garatay nin walba meeshuu ka soo gaaruu goosanaya maxaa gaaraya ciidan, ciidan waxba ma gaarayaan, waxaanna wax waxaa ma tilaamigoo meeshaaguye weeye ciidan maaha ma garatay. Waayahay waxaynu arkaynay laba askari oo midkood uu buumo wato kan kaleetana uu tuuteysan yahay laakiin isku dagaalaya raashin. Dhaqanka dhaqanka noocaan ah ciidan ma leeyahay? Maya absolute ninka askariga asluubtiisa islaamnimada hadduu ka maqan yahay hata oo ninka islaam maba ahaa kuwale oo uu socdo waxaa la rabaa askari edeb leh oo wixiisa ay u meelaysan yihiin oo nin ninka kale qabsanaya aan jirin, wax walba ay isugu imaanayaan sharciga xunka ah ay dhigteen baa u dhexeeya koodiisa bilaare milikaare ma taqaanaa disibliinkooda wixigooda inuu dhisan yahay oo nin nin taabanaya uusan jirin askari jidkiisa iska jeneraal ma yaqaanaa nii jirna annaga ma jidkiisa ku taagan yahay jeneraal maba yaqaanaba maxaa yeelay jidkiisa waa haystaa mana jid askari ma ahaba askari ma aha ninkan qabiil iyo meel inkaa iyo waxbaa lagu soo waday waxbaa lagu siinaya jilan weeye waxba weeeena wey furfuri la yihiin wax ilaahay abuuray oo ciidan ah oo asaga ciidan ahaan uu dhisan yahayna ma jiro oo ninkan uu uree kula dalinahay kaba ay soo rabo dalkaalka xataa waji uu kaga kaadinaya hadduu garaa u ciidankaa tegi ciidan maaha wax. Waayahay aad baad u mahadsan tahay Shariif Shaacib. هداني إلهي بعيد العمى لديني waa hagaag magaalada cabud waaq ee gobolka gadow waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay aada ugu soo qulqulayay itoobiyaan aada u fara badan kuwaasi oo dhibaato ku haya bulshada itoobiyaanka magaaladaasi soo gaaraya ayaa waxaa la sheegayaa inay ku dhow yihiin inay ka tiro bataan dadka ku dhaqan magaalada cabud waaq ee gobolka galgadood mid ka mid ah dadka ku sugan magaalada cabud waaq ayaa wuxuu sheegayaa in itoobiyaanka ay halkaasi ka wadaan mashaariic waaweyn kuwaasi oo dhibaato ku ah dadka howlaha itoobiyaanku ka hayaan magaalada cabud waaq ayaa waxaa ka mid ah sida uu sheegayo in ay dhammaan wixii biro ah ee yaalay deegaanadaasi ay daldalanayaan ilaa uu arrinku gaaray in qubuurihii jaqafyada yar ee ku jiray ay itoobiyaanku soo saartaan taasina uu sheegay in ay dhibaato weyn ku noqotay ehelada dadkii laga dhintay waa kan mid ka mid ah dadka magaalada cabud waaq oo sheegaya dhibaatooyinka ay itoobiyaanku ku qabaan niyow nimanku waayihii hore waddanka ay soo gelayeen waxay qaadan jireen biraha bay aruursan jireen iyo caagadaha haddase birihii iyo caagadihii aada bay ugu soo bateen amxaaradii iyo tiradii bay ka bateen oo say u aruurinayeen u aruurinayeen meesha waa gobole bay dhameeyeen oo ay ka dhameeyeen gebi ahaanba magaalada oo dhan daafaheeda birba ma helaysid mana waxa weeye maanta haddii faas loo baahdo meesha waa gobol oo gobolka waxa weeye inta badan xoolaha laga dhaqdaa geedaha laga jartaa faasleydii iyo dadkii tumaaladaha biraha garaaci jireen gebi ahaanba magaalada waa laga dhameeyo hadda waxay noqonaysaa inay dekedaha iyo ka sugaan iyo meelo kala duduwan ayaga bir looga keeno birtii ayagoo dhameeyey haddana hadda waxay bilaabeen jaqafyada yaryarka ah ee qabrida astaanta u ahaa in ay la baxaan oo ay ka iibsadaan suuqa oo ay keensadaan suuqayada ay baabuurta waaweyn ka qaadaan meelaha marka waxaa jira la keeno birtaa markii lasoo qaado ay keenaan oo ay kiiladii kala baxaan labaatan sintiyo sintiyaasha yar oo evcga loo yaqaan lacagta hawada ah waa dad soomaali ah oo itoobiya xiriir la leh baabuur waaweyn oo baabuurta loo yaqaano candhamiiliyaasha ayaa qaada xiriir bayna la leeyihiin itoobiya warshadaha ku yaalla ee biraha ka nashqadeeya noocyo kala duwanna agabka uga soo sameeya arrimaha maamulku isaga deegaanka ka taliyo kolley inuu wax kama ogo kuma oran karo inuu waa ka og yahayna kuma oran karo waayo maamulka deegaanka waa ka taliyaayo dhaqdhaqaaqiisa iyo xaaladiisa o dhan waa la socdaa wax qarsoon oo sikreedana ma ahan waa wax meel bannaan ah oo cad lagu gadaayo dhowr iyo toban guri oo bannaan baana lagu gadaayo meelo banbannaan iyo waxa weeye guryo waaweyn intaba gudahooda waxa weeye waa lagu iibiyaayo qaarna islaama iyo rag bay usoo degaan oo kala noocyo waa kala noocyo duwan yihiin oo rog iyo dumarba waa ka ganacsadaan oo baabuurta waaweyn baa usoo istaaga oo la heshiya baabuurka weyn itoobiya u geeya dadka itoobiyaanka waxay la mid noqdeen soomaalida caadiga bay la mid noqdeen oo hadda waxa ay bakeensadeen caruurtoodii oo waa ay soo degeen hadda waxa boorarkooda caruurtu waa u tuugsataa iyaguna waxay ku shaqaystaan like waxay u shaqeeyaan sida waxa weeye waxay u shaqaystaan sida caadiga ah caruurtuna iyo islaamuhuna waa u tuugsadaan ayaga raggooda waaweynna waxay sameeyaan birtaasay aruuriyaan cid kasta oo xamaali karta birtay ku shaqaystaan nooc waliba magaalada waa kusoo galeen nooc waliba tiftif hadday ahaato qof waalan hadday ahaato nooc kasta magaalada waa ku joogaan amxaarada oo cadada ma lahan dadka caadigaabay mar dhow lamid noqon rabaan oo deegaanka ka mid ah ma degana wax qaxooti ah oo amxaara oo qaxooti oo magaalada gooni uga degan ma jiraan raggaani dadkaani waa dad ganacsadayaal ah lacagaha waa helaan nambaradii ugu dambeeyo shanta ahaabay wataan waxaa isleedahayba si caalamiyahaba loola shaqeeyaa waaba qaxooti caalamiya guryo waaweyn bay degan yihiin oo magaalada filooyin bay ka degan yihiin dadka qaxootiga ay soo qaxay itoobiya waa laga yimaadaa dad waxaa ka yimaada gowracanayaal la yiraahdo oo waxaa ka yimaada itoobiya ka yimaada ilaahay kuma darnaadee dad waxaa ka yimaada qaxooti ah laakiin waxay degaan buushash bay degaan guryaha qaxootiyaashay degaan dadka kasoo qaxo xooluhu ka leedaan oo kale ayagu sidaa ma ahan waa ka duwan yihiin guryay kiraysanayaan oo nambarada caadigaabay wataan oo wadcigay la degan yihiin oo waxa weeye nambarka sidaa weyn niyow markii hore wax culaysa ma aysan ahayn oo waxa iska caadiya ahayd birtu laakiin hadda waxay bilaabeen dirtii in macnaha ay qabrida u daataan qabridana waxa weeye waxa weeye dii lagu xadgudba dee shareecada islaamka waxa weeye wax naga soo gaaraya qof walibii culimmadu waa og tahay qof walbana qabrigiisa qabriga kaleu ka darsoomaya haddii astaantii qabrigu u lahaa lala baxo biri waa galagaran waayeysaa qabri inay meesha ahayd iyo inaysan ahaynba وأهجاج نجسيا القدو بكلا يايد كوسو مقن مركان واحد كوسو دواتان حبنتي عافي ماتكا عاوا واحد قدس ديتني لحد وحينوسو جيدين يا دكتور قرح. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا. دكتور واحد نشر رح ذا إلا ده وين كقبستا لنك عددا تاس سواه إني عددا إسكويا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أدي هذا وما هتصنتهي أمونوريا absence of the menstrual bleeding in the absence of pregnancy waxa waye waadada oo la waayo ayadan uur usan jirin xilliyada la rabin caadada la waayo waa saddex xilli waa prepubertate gabadha qaangaarkeeda ka hor pregnancy ga xilliga uurka leedahay iyo postmenopause oo tahay inay ka baxday xilliga dhalmada saddex xilli waa caad in la waayo marka caadada la waayo waxa loo kala saaraa laba xilli primary and secondary primary waxa laga wadaa waligeed basay gabar buu ahayd ma helin caado secondary waxaa laga wadaa way heli jirtay laakiin dibi ka weysay markaan primary ka hadlayna waxyaalaha ugu weyn oo keena waxa waaye hypogonadotropic hypogonadism waxa kale oo ka qayb qaato hypothalamus hypophyseal ovarian access inay dhibaato ka jirto oo ka yaraato ama macluumaadii iyo akhbaarti ka imaanaysa maskaxda oo soo maraysa pituitary gland kadib u soo gudbaysa ovariga inay soo gaarin meeshaas secondary markay tahayna waxa keeno because ama polycystic ovarian syndrome secondary waxa laga wadaa gabadhan caado way ku dhici jirtay dibi ka weysay primary waxa laga wadaa gabadhan waligeed caado kuma dhicin qisaas ku weysay waana qaangaar waxyaalaha kan waxa kamid because polycystic ovarian cyst syndrome Cushion syndrome ovarian tumor antiepileptic drugs obesity UTI surgery complication from surgery stress drugs intaan waxa laga wadaa gabadhan hadii cudurada loo yaqaano Cushion syndrome waa calaamado ka imaado polycystic ovarian syndrome waa burooyin ku sameysma ugxan sidaha oo fara badan ku wareegsan waaye way keenaan sababta pituitary gland oo waxa ka soo baxaysa buro iyadana waa buro ka soo baxda pituitary gland ovarian tumor buro ka soo baxda ugxan sidaha UTI urinary tract infection kaada mareenka oo aan la daweyn surgery macnaheedu kan leeyahay waa gabar la qalay laakiin tuubooyinkeedi ugxan sidaheedi dhibaato laga gaarsii waaye drugs waxaa kamid ah oral contraceptive pills kaniinadan loo qaato urka looga hortago kale ayadana way keenaan antiepileptic daawooyinkan qalalka loo isticmaalo ayagana way keenaan obesity cayilka zaidka ayadana ugu keenaan inuu dhumiyo waxyaalaha go'aanka ama diagnosis ama lagu baaro waxaa kamid ah calaamada koowaad waxaa kamid inay weyso ayadoo qaangaar caadada uurna aan lahayn qaangaarna ah dhalmana aan ka bixin waxyaalaha lagu baaro waxaa kamid ah hormonal testis sida LH oo kale FSH prolactin inta wala baara qalabka isma waxaa kamid ah ultrasound MRI waa isticmaalaa daawadeena waa pharmacotherapy waa daawo isbitaalka laga helo oo dhakhtar uu qoro waayo marka hadii qofku calaamadaha isku arko insha Allah ta'ala dhakhaatiirta iyo goobta caafimaad ugu dhow ha imaado ma santiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا. وهاجاك مقالة ساكو وقبل كجوبادة لحيين قرد وآذي دوناه أو دي أي كوكال قاتين لبابل أكميداه بيلاه دقا ولايذي إسلاميقاه جوبادة لحي بل سمركان أينو إذين سو قد بينو دعذوين كي تضباتكا حبين تنهبين والبقو جمعا سو قليسو آيا واحد كودة جيساتان برنامش كدو حوريس يدا وحينو سو جيدين إياه محمد شيخ ريستيال كسو دوادا حبين تي دعذوين كي تضباتكا هو آلا بهبين والبقو جمعات كليساتان إذا عدي سلامي غاية الفرقان تاسوان كسو قد بينو دعذوين كهل قلدي فلسي حركة دي مجاهدين تال شباب كنا سو دعي ورقبات كوربين تي سلامي غاية الفرقان dhacdooyinka todobaadkan sii dhamaanaya diiwaan gelinay waxaa ka mid ah maalintii axada 8da bisha jumaadul awwal sanada 1446 hijriyada kuna beegan 10ka november 2024 guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa laba qarax kula beegsaday gobolka shabeelaha hoose kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda oo ku socdaalay inta u dhaxaysa deegaanada shalambood iyo dano ee gobolka shabeelaha hoose ee koonfurta soomaaliya todobaadkan cutubyadu hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday xiro ciidamada dawladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanka misagowaa ee gobolka Galgaduud halkaas oo ay ku sugnayeen ciidamada dawladda federaalka dagaalkan waxaa lagu dilay lix askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka sidoo kale waxaa lagu dhaawacay laba kale waxaana jira hub iyo saanada military sida lagu sheegay waray baahisa idaacadda Al-Andalus oo ku hadashay shafka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab warqabadka Al-Furqaan waxaa ku soo dhacay qaar ka mid ah magacyada ciidamadii lagu dilay weerarkaas waxaana ka mid ah kow Shucayb Xuseen Cumar labo Tahliil Maxamed Yuusuf loona garan og yahay Goome saddex Maxamed Cali Wehliye afar Muuse Maxamed Gacal oo dhammaantooda ka wada tirsanaa ciidamada dowladda federaalk ee lagu diray deegaanka misagowaa ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya sidoo kale ciidamada Al-Shabaab ayaa duleedka deegaanka misagowaa ee gobolka Galgaduud qarax miino kula beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo saarnaa gaari nooca loo yaqaano qooqan ciidamada dowladda ayaa waxaa goobta looga dilay laba askari iyadoona sidoo kale ay goobta dhaawacyo garaab ah ka soo gaareen saddex kale inta u dhexaysa Shalambood iyo Janaale waxaa qarax miino lagula beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa Uganda ciidamada shisheeye waxaa goobta looga dilay shan askari halka ay ku dhaawacmeen shan kale iyadoona mid ka mid a gawaaridii ay wateen goobta ku basbeelay mas-uuliyadda qaraxan ayaa sheegatay xarakada Shabaabul Mujaahidiin isniin sagaalka bisha Jumaadul Awwal sanada 1446 hijriyada miilaadigana waafaqsan 12-ka Noveembar 2024 ugu yaraan afar askari oo ka tirsan ciidamada Uganda laba ka mid ah yihiin saraakiil miinabaar ah ayaa lagu dilay saddex kalena waa lagu dhaawacay qarax ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ay la beegsadeen gaari taw ah oo ay la socdeen ciidamada Uganda xilli ay ku socdaalayeen afaafka hore ee deegaanka Buufa oo ay ka tirsan Shabeellaha Hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday xero askarta Kenya ku leeyihiin deegaanka Kiwanga ee hoostaga degmada Faafi ee gobolka Garissa ee dhulka NFD maalintii talaadada 12-ka Jumaadul Awwal 1446 hijriyada 12-ka bisha Noveembar 2024 ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weeraro saf ballaaran waxay ku qaadeen xerada askarta xabashada Ethiopia ay ku leeyihiin degmada Diinsoor ee gobolka Bay iyo saldhigga ciidamada maamulka isku magacaabay Koonfur Galbeed ay ka sameysteen deegaanka Awdin Leh ee duleedka magaalada Baydhabo tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helay weerar ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku qaadeen xerada askarta Kenya ee deegaanka Kiwanja ee hoostagta degmada Faafi ee gobolka Garissa khasaare kala duwan ayaa ciidamada dowladda federaalka lagu gaarsiiyay weerar kamin ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab la beegsadeen kolonyo sahay u sii deey saldhigga Bilidogle weerar kamiinka ayaa lagu dilay ugu yaraan lix askari halka ay ku dhaawacmeen sagaal kale ciidamada dowladda federaalka ayaa fagaaraha dagaalka uga cararay gaari Cabdibilaah oo uu saaran yahay qori dhishiika ah 14-ka Jumaadul Awwal 1446 hijriyada kuna beegan 13-ka Noveembar 2024 askari ka tirsan ciidamada Uganda ayaa lagu dilay lix kalena waa lagu dhaawacay saddex kalena xaaladooda waa halis qaraxyo ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada Buufa iyo lambar lixdan ee Shabeellaha Hoose sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay qarax miino ku dileen askari ka tirsan ciidamada Uganda iyadoona goobta oo cardaadoqo ku noqday hal gaari ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay weerar ku qaadeen xero ay ciidamada Uganda ku leeyihiin degmada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose markan iyo jubada hoose dagaalyahanno aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday xero askarta maamulka Jubbaland ku leeyihiin deegaanka Buula Haaji ee dhacduleedka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka jubada hoose weerarkan ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyay waxaa lagu dilay saddex askari iyadoona ay ku dhaawacmeen saddex kale laba gaari oo goobta yiilayna ciidamada xarakada Al-Shabaab way gubeen khamiis 12-ka Jumaadul Awwal 1446 hijriyada 14-ka bisha Noveembar sanadka 2024 ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisina askarta xabashada Ethiopia ku leeyihiin degmada Waajid ee gobolka Bakool sidoo kale waxaa weeraro lagu ekeeyay xero ee ciidamada Kenyatta ee ku leeyihiin deegaanka Qarso ee hoostaga degmada Qorof Xaraare ee gobolka Wajeer iyo deegaanka Halunga ee hoostaga degmada Lafey ee gobolka Mandheera xerulka NFD ee ku hoosjira gumeysiga dowladda Kenya isla todobaadkan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa qarax la beegsaday askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ku socdaalaya duleedka degmada Ceel Waaqi gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya qaraxan ayaa waxaa ku habsaday gaari Cabdibilaah oo saarnaayeen ciidamada dowladda federaalka waxaana ku dhintay hal askari oo ka mid ah askartii saarna gaariga habeenkii xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday xiriyaha askarta Uganda ee duulaanka ku jooga qaybo ka mid a dalka Soomaaliya ay ku leeyihiin degmada Buulamareer iyo deegaanka Buulucolo ee hoostagta magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gebgabaynayaa xubintii dhacdooyinka todobaadka oo aad ku dhegeysateen qodobo kala duwan intaan todobaadka dambean hawada dib aan ugu kulmayno sidaas iyo nabadgelyo. Lillahi shukri ghaziru al-ataa. سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي. وهجاج مناسبة بلاران او دوان كدعضي مقالة ساكو اولاي دي اسلامي قاها جوبادة حيايا وحا كسوقيب قلي مرتي شرف قلا دوانو سوجرا او ضياشا دقنكا وح قراتك ايو سيدو قلا مرتي قلا وحا مناسبة دان ديل لوغو قلا قاذي بيلها قلا بيش اجوران ايو سيدو قلا بيش هوبير نين او دشاي بيش اجوران ايا وحو ديلي نين او دشاي بيش هوبير بيش هوبير ايانا قوبتا وحا اي كلا وريكتاي بقول iyo 700 neef oo geela maadaama ninkii la dilay ay dileen 7 qofood iyadoona beesha dibka geysatay laga cafiyay 10 neef oo geela lacagta goobta ay ku gudoomeen beesha hubeyr ayaa waxa ay gaareysaa $580,000 Mareykanka ah. Munaasabada gunaanadkeeda waxa is marxabeeyay Salaadiintii iyo sidoo kale wax garadkii arinkani ka shaqeeyay iyadoona labada beelood ay si nabadgelyo ah ku kala wareegeen. Ugu horeen waxaa goobta ka hadlay Malaaq Biyay Malaaq Axmed oo ah gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee gobolka Jubada Dhexe. Sidoo kale wuxuu wakiil ka ahaa waaliga wilaayada Islaamiga ah ee Jubada Dhexe, Sheikh Cali Darwish. Ugaas Biyay ayaa wuxuu diyada u kala wareejiyay labada beelood. Waxaan u taaganahay gabagabadii ama kala qaadashadii diyadii labada beelood ee walaalahay ee beesha Ajuuraan iyo beesha Hubeer. Labadan beelood ee walaalaha markuu dhexmaray dhibka waxaan la dilay nin reer Hubeer ah waxaan la dilay 7 nin oo reer Ajuuraan ah. Kadib markii dilka uu dhacay walaayadii maxaafada degmada uu istaagtay waxay soo qabatay gacan ku digliyaashi. Kadib markii la soo xiray muddo kadib labadii beelood way isu yimaadeen way wada fadhiisteen xoogaa. Kadib walaayadii gobolka Jubada Dhexe ayaa timid. Walaayadii waxay u yeertay odayaasha dhaqanka ee maxaafadada ama gobolka lajne uu hoggaaminayo anigoo ah gudoomiyaha odayaasha dhaqanka walaalada Jubada Dhexe Malaaq Biyay Malaaq Axmed. Kadib labadii beelood walaalaha ayaan dhexgalnay si wanaagsan oo ehelnimo ah ayaan ula hadalnay way naga aqbalaan ehelnimadii waana xalinay haddaana odayaasha dhaqanka walaalada Jubada Dhexe uu hoggaaminayo gudoomiyada oo u dhiibtay walaalada gobolka uu hoggaaminayo waaligeeda odayaashaas markii loo yeeray kadib na lagu wareejiyey arrintii labadii beelood waa la fadhiisanay wada hadal kadib waxaan ku xalinay si ehelnimo walaalnimo ah oo labadii beelood ku qanacsan yihiin heshiisdu ku yihiin iyagoo gol raali ah laba dhinacba waxaan ku xalinay inaan ku sulxino maadaama 7 nin lagu dilay ninkan 170 halaad oo geel ah oo diyo ah in la siiyo ninka la dilay. Labadii beeloodna way isla qaatay waynu ogolaadeen haddaanahay odayaashii dhaqanka walaalada Jubada Dhexe arrintaas ayaan isla qaadanay iyagoo way nala qaateen. Kadib waxaan u gudnay walaayadii xukunkii sidii ayuu ku dhacay geelaas oo ahay $175 kalaad waxaa lagu qiimeeyey $500 waxay noqotay $85,000. Maanta waxaan u taaganahay beeshii Ajuuraan oo wareejinayso $85,000 laguna wareejinaya beeshi Hubeer. Anoo ku hadlaya magaca odayaasha dhaqanka walaalada Jubada Dhexe iyo weliba magaca waaliga gobolka anoo wakiil uga wuxuu soo wakiishay waaliga anoo ah Malaaq Biyay Malaaq Axmed. Anoo ku hadlaya magaca waaliga gobolka haddana ku hadlaya magaca noqobada gobolka waxaan hadda u kala wareejinayaa on goobjoogka u taaganahay labada beelood walaala ah lacag dhan $85,000 oo $170 oo geel ah oy bixinayso beesha Ajuuraan lagu wareejinayo beesha Hubeer. Haddana waxaan geli doonaa insha Allah wareejintii lacagtaas waxaan wareejin doonaa ugaaska beesha Ajuuraan ee walaalada Jubada Dhexe ugaas Muuse Maxamed Qalinle wuxuuna ku wareejin doonaa suldaanka guud ee beesha Hubeer Malaaq Ibraahim Malaaq Manuur. Wabillahi tawfiiq ugaas Muuse ku soo dhawow. Bismillah alxamdulilahi rabbil caalamiin. Dadka muslimiinta ah waxbaa dhexdooda mari kara, dilka mari kara, dhaawaca mari kara, wax walbaa mari karaa. Waxayna u soo danbeeyaa inay ku heshiiyaan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan reer Hubeereed walaalaheena oo beesha Ajuuraan ayaa dhib u geystay, dil u geystay. Dilkii ka sokow markuu dhacay walaalihii waa la soo qabtay, dadkii amniga walaalada Islaamka weerar tagtay, soo qabatay, raggii gacanta lagu soo dhigay, xabsiga markii la geeyey, labada ruuxo wax kaga dhaceen beesha Ajuuraan iyo beesha Hubeereed aad iyo aad dhexdooda wax u mareen. Maanta waxaa la taagan yahay walaalada Islaamka Jubada Dhexe ayaa u soo dirtay nuqubadii oo hoggaaminaya OSBA waa OSka beesha macalin weyne waay gaar ahaan wuxuu ka mid yahay gudoomiyaha nuqubada ee jubada dhexe ayaa loo soo dhiibay xilka waaliga gobolka u soo dhiibay dhexdeena waxay ka dhigay heshiis oo labada meeladba ku qanacday oo ka mid ah in sulax loo galo toddoba ruux oo ninka dishi sulaxeeda waxaana lagu xukumay 107 neef oo gaal haddii noo lagu sulxiyey annagana waa qaadanay beesha hubeeradna way qaadatay annaga shaqaan galnay maanta waxaan u taagannahay xoolihii inaan bixinno maxaan ku bixinaynaa 107 waxa aan ku heshiinay neefkiiba $500 markii lasoo gabagabay waa $85,000 maanta waxaan bixinaynaa $85,000 inaan ku wareejiyo beesha hubeerad gaar ahaana suldaanka beesha hubeerad suldaan ibraahim madnuur ayaan ku wareejinayaa marka wareejintaas suldaano waxaad iga qabloonaysaa $85,000 ayaad iga qabloonaysaa iga qablo waxaan leeyahay walaalka saa u sheegay lacagta $85,000 ah baa hadda la igu wareejiyey ayaan gacanta ku hayaa waxaana keentay lacagtaas nin walaalkeena ah oo la dilay reer hubeerad ahaa ayna dileen reer ajuuraan dad 7 ayaa qirtay daa'idaha diris ay ahaan jireen noocyadan oo kale ma dhicin nin 7 lagu dilay waxaa keenay diye marka 107 neef ah waxaa keenay humaantii meesha gaartay idii in ta'siirna idii loo saaro diyadii 100 ahayd oo xagga ahaydna laga bixiyo intaasa kulli inuu lagu sulaxay annagana waa qaadanay waxaan mar iyo laba aan u mahadcelinaynaa walaayada islaamiga ee jubada dhexo runtii arintan dhibka inta waa ka weynaan lahaa laakiin ayagaa juhdi geliyey dadaal badan bay gixiliyeen raggan hadda lasoo qabtay hortooda maxkamadday ku qirteen intaas oo dhan juhdiga walaayada ay gelisay buu ilaahay sabab nooga dhigay marka waxaan leenahay islaamka dhammaantiisa meelkasta uu joogo wa jazaakumullaahu khayr ayaan leenahay mujaahidiinta gacantooda kor allah ka dhigo gaalada allah jibiyo muslimiinta meel kasta oo ay joogaana waxaana hadda arrintan naga keenay ma jiri jirin dhibaa dhici jiray dagaalaa dhici jiray hadiiba dadkii lasoo qabtayna baashi meesaasay ku dhammaatay maanta waxaana joognaa hadda raggii oo muddo 10 bilood hal sino iyo wax dheer 2 ku dhow gacanta lagu hayay markii lacagta ay bixiyeen ayaa raggiina hadda salsaladii laga jibiyey intaa dhammaanteeda marka waxaa keenay ragga mujaahidiinta ilaahay dartiisa u taagan iyo kitaabkaas qur-aanka kariimka oo lagu dhaqmaayo intaasna waa ku mahadsan yihiin intaasa marka insha allaahu aan warkayga kusoo koobaya walaalihii insha allaahu iga dambeeya ka hadli doona asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaas kadib waxaa hadlay ugaaska guud ee beesha ajuuraan waas qoosho alxamdulilah uma alxamdulilah ilaahay mahadelina subxaanahu wa tacaala mahad aan dhammaadi bilow lahayn ilaahaygiina u nicmeeyey nicmooyin fara badan taasi ugu weyn tahay nicmatu lislaam waliimaan nicmatu lamni caafimaadka aranka iyo barwaaqada ilaahay nicmooyinka ula siiyey macnaha wax koo maayo maaha kamaa qaala tacaala wa in tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha ilaahay nicmooyinkaad ula siiyaan ugu mahadcelinaynaa wax badan oo badan bacda xamdulillahi tacaala waxaan mahad u celinaynaa xaraka shabaab almujaahidiin amiirkeena ugu sarreeyo askarigu waas kadib waxaan mahad u celinaynaa walaayada khaasatan walaayada jubada dhexe oo arrintan juhd iyo dadaal aan la koobi karin gelisay maxaafada degmada ila macalin gobol aan loo kala harin arrintan ayada ah walaayada waxaan u mahad celinaynaa 100% goora u mahad celinaynaa meesha maanta waxaa lagu kala weegay magtaas oo qofka islaamka ee muslimka magtiisa 100 ay ahayd waxyaalaha kale oo keenay wax loo arki waayey nuqobadii loo diri iyo maamulkii iyo qaabkii waxa u dhaceen wax ka soo baxayo sulax waa sulaxana maxaa la yidhi asulxu sayidul axkaam insha allahu tacaala walaalahan hadda macnaha maanta isdili wax badanaa diris ahaayeen taariikh dheeray diris ahaayeen sideenu war ah 100 sano ay diris ahaayeen hadda ka horan ma dhicin intaan ka warqabna nin la dili oo nafta iga gooyey ama ajuuraha ama hubaaraha horba maqlin tii ugu horreysa dhacdadii ugu horreysa intaasoo 100 sano dirisay ahay marka waa taqdiir ilaahay waaye insha allahu tacaala waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay wanaagga waxay ku dhammaadeen maanta oo magti lala kala wareegaayo ninkii dhintii magtiisii ciddii lagu lahaay maanta ay wareejinayso iyo maamulki iyo muhaafadadii iyo macal gobol iyo degmada qowd ay macnaha ay ilmaha goob joog yihiin insha Allah taala intaas anagana aan ka midnahay goob joog lanahay aad iyo aad aan u faraxsanahay sida wax loo maareeyay sida wax loo kala xukumay sida ummada loo kala qabtay insha Allah taala taasi waxay ku timid ku dhaqanka shariicada islaamka kitaabkaas ilaahay oo lagu dhaqmay ku timid maye la jirin anaga iyadoo meeshan ay dowlad iyo muslim igala ajirnaan aan mas'uul soo ahayn waxay soo aan soo marna waa ognahay wanaagan iyo quruuxda iyo dadka maanta in loo kala qabto oo isaan walaal u ahaadaan oo gacan isu dhaqaajinin iskama imaanin juhdi ay ku timid iyo dadaal bacda allah marka insha allahu tacaala raggaas oo intaas sameeyeyna boqolkii boqol umaad celinaynaa intaas macnaha ayaan warkii kasoo gudbaynaa aqulu maa tasmacuun wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh markaana waxaa hadlay oo mikrofoonka qabsaday ugaaska guud ee beesha Hubeyr macalin Ibraahim Hafow alxamdulilah waxaan ka hadlayaa sida hadda dayay wareejinta diida ay u kala wareegtay ayaan ka hadlayaa diidaas beesha reer Juuraan lacag $85,000 geeli markii la qiimeeyo noqotay ayaan ku lahayn waxaan halkan ka cadeynaynaa $85,000 intay nagu wareejiyeen oo la wareegnay intaasaan halkan ka cadeynaynaa ummadaha islaamka oo dhan ayaan u sheegaynaa gaar ahaan ummadda dariska ayaan u sheegaynaa ilaahay baa ku mahadsan dhibaato badan baa lala soo maray marxalad badan baa la soo maray ilaahay ayaa noo fududeeyay oo noo kaalmeeyay thumma walaayada islaamka ayaa noo fududeysay waxaan leenahay jazaahumullaahu khayr ilaahay idinka abaalmariyo maalinta qiyaama ikhwaani intaas waxaa ii dheer diintan macaanka badan oo nin walba labada beelood xaggiisa uu ku qaatay cadow bay leedahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inay cadowkaas ilaahay naga qabto shaqadan wax ka macaan badan ma laha wax ka wanaag badan ma laha iyadoon la isku hadgudbin qof kale uu dhammanin dhibaato kale ay dhicin baa nin walba xaggiisa yaasan nadiif ah yuu ku qaatay ilaahay baa ku mahadsan diintan lagu helay diintaas cadowgeeda allaha baabiciyo dhulka allaha la gooyo waxaan caddaynaynaa $85,000 oo reer Juuraan aan ku lahayn caawa inay halkan nagu wareejiyeen aan ka qabloonay hada wabillahi tawfiiq gabagabadii waxaa hadlay mid ka mid ah dadkii dhiigga lahaa oo arrinkani sheegay inuu aad u soo dhaweynayo anna oo reer aw aamin matasan ee barre aamin maxamed aha jinaaw aamin maxamed maalan hore lidili reer Juuraan ahaa dileen 107 xalaad oo sharcada islaamka ay ku xuntay humaan iyo noodii alxamdulillaah gacantayday ku jira wal isii walaalihii reer aamin reer Juuraan hadda ku baad waa isku fiyownahay walaal muslimiin adres ee asa dhaqan jiri yaana oo alxamdulillaah deegaanka iyo reer Hubeyreedka iyo alxamdulillaah reer Juuraan reer muslimiinta oo diinta intaasa ku heshiisay kitaabka ilaahay ayaa lagu marsiiyey sharciyada islaamka lagu xukumay intaasaan ka kala wareegnay 107 xalaad waan reer aamin matasan waa ku haysanaa diidaad ma ku qanacsantihiin waa ku qanacsanahay waan ku fiyownahay sacadaan ka baad walaal oo muslimiin oo daris aanahay أن وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست وهقاق لقيسي القضب كوضن بي إبرامش كدو حوري سيادة أي نسل سوغارني مركانه أي نؤجهي سنو دنكا إيوه نلقى صومالي دا كمقاني صومالي قلبت madaxweynaha Itoobiya ugu magacaaban dhulka la gumaysta ee Soomaali Galbeed ayaa wuxuu qaaday talaabo hor leh oo lagu gumeynayo dadka degan Soomaali Galbeed hoggaamiyaha Itoobiya oo qabilsan dhulka Soomaali Galbeed ee gumaysiga Itoobiya ku jira ninka lagu magacaabo Mustafa Aqjar ayaa dowladda Itoobiya wuxuu u diray warqad uu kaga codsanayo in afti la weydiiyo dadka ku nool magaalooyinka Mooyale iyo Dirardhaba si ay go'aan ugu gaaraan inay ka mid noqdaan gobolka Oromada iyo in kale arintan ayaa waxa aad uga horimid dadka Soomaaliyeed ee halkaasii ku nool waxina sheegeen in Mustafa Aqjar uu doonayo in dhulka Soomaaliyeed oo horeba loo heystay haddana uu si toos ah u bixiyo Itoobiyana siiyo Engineer Faisal Aden wuxuu ka mid yahay dadka ka soo jeeda Soomaali Galbeed wuxuu Mustafa Cagjar ku tilmaamay inuu yahay khaa'in been u sheegay ummada Soomaaliyeed. Waxaa xusid mudan in dowladda Itoobiya ay ka shaqeynayso sidii la isugu baabi'in lahaa qowmiyadaha muslimiinta ah ee dega dalka Itoobiya, gaar ahaan canfarta, oromada iyo Soomaalida. Waa kan Injineer Faisal Aadan oo arrimahaasi ka hadlay. Warqadan waa warqad ajaa'iba wey, waa warqad ifinaysa khaa'innimada ku jirta Mustafa Cagjar. Waa wuxuu qarsoonaa oo maalinba wuxuu qarsoon baa soo baxaya afkiisa iyo ficilkiisa ismale, waxyaabaha uu ku dhaqmayo iyo waxa uu ku hadlay ismale. Soomaalidana uu khaayimaa sibuu ula hadlaa, Itoobiyana sibuu ula socda. Waa arrinta lala yaaban yahay. Waa ninka Soomaalida been qadiyadiisa iyo naftiisa been ka sheegaya, taariikhduna way qori doontaa. In uu warqadaas u qoray waqti hore golaha baarlamaanka Itoobiya isagoo ka codsanaya in mooyaaliya diridhaba afti laga qaado si oromo loo siiyo, waxay ku tusaysaa ficilada uu ku dhaqmayo ee habacsila'aanta, weliba iska daa in uu wax run ka sheega. Soomaalidiibu wuxuu ka seexinayaa wax kasta oo run ahayd ayuu la dagaalamayaa, uu ka hor imaanaya, ayuu been ka dhigay. Waa wuxuu isagu ku dhaqmay. Intaas oo kilomitir oo dhul ala qaatay been maaha. Wareysigiisana waxaad ku arkaysaa isagoo leh wax intaan joognay dhul lama qaadan. Aaway saddexdii degmee markuu joogay u yimid, aaway 180-kii qabale. Waa hagaag dhegeystayaal, intaas ayaynu caawa ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Toddobaadka soo socda barnaamijkan lamid ah intaynu ku kulmi doono. Waxaan idinkaga tegaynaa. Salaamun calaykum. السامي